أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا يوصل ويشتم آيات سخشرو دا پرچل ورچل ويشتم آيات بني دا درس خاتم دي دا جي دا لمراني دو آيات دا يوصل ويشتم او دوصل ويشتم دا جي وربط دا ما قبل سردادي چه پتر درس کی چهو هغه د کفارو زیرول و نبی علی السلام ته ذکر سی و چې کفارو نبی علی السلام زیراو په چی شي په بیا ځای دلایل سره بیا ځای باطل دلایل ور سره وچ دا ستا خبره زه نه منم ولی وان که خدای زما په شرک خو آباد یوه نو قدرت به نه راکولی چې راکړ دی معلومدار خدای پر راضی دی نو زما شرک باطل نه دی دا خو غلط دلیل دی الله تعالی خو زناکار ته قدرت ورکړي نو بر په زنا الله تعالی راضی دی دا اللہ تعالیٰ مشیت و ارادہ جلا دا رضا جلا دا دا پا دا مشیت و ارادہ پر رضا دا جلوی جی ارادہ را سر کرد دا کار زکم نورا رازی ام دیم بس خو رازی ندیم دا بیزای دلیل یا ایدیسی دلیل وی چی برال دا سر دا از مشرک دا از ما خواه باکل او زی سزاوار مگر چو کرا که ای سزا چیز مرسن بیا کل رجبنده ای کیش دا دوغ دو شبهو جواب ورکور سوی و دا غا بیزای دلائل دا صد پار وچ پیغمبر پا زیر که ولی دا پر عناد بانی بناو دی دا بغز دلاری کور نو چه مخ که دل تا دا دوی زیر و نزکر سوا او پیغمبر تا اللہ چه شو مکره و تسلیه ورکره و برای دا نبیس ندی الکی ورکا ذالی که فعلا لذین من قبلی برای دا دوی پا خواچ کم کای پران که ارسی و جو غم دا خبول رسولان و سر لغس بیزای دلائل ویل تی پر زان دیر اواما نو ام زیر ول دا کپار و نبی تا ذکر سی و ام تسلیه اوس چې په دې دوه لومړنیو آیاتو کې دی لکه رسول علیه الصلاه والسلام ته چې الله تسلیو کې مؤمنانو چې هم ورکی نو دا زحمت خو یوازې پر نبی علیه السلام نه و نو دا خو حضرت ابوبکر او حضرت عمر او چاریاري کبار او د نور صحابه چې د ایمان خو د ګور د مشکل سره غالي او د څه مشکل وګالي چې په دې خپل وطن کې نور د شپکیر ځای ودرې دی دا د غزا سره د مکیه څخه ولاړل حبشه ته هجرت وکړي حبشه ډیر لري ملک تقریبا اچانه پر اصحاب نروشیز پر لگرد دا غزا سخدی بارد چه پوغو که چه دی پوغو که صحیب رومی بلال حبشی دا غرکم عمار ابن یاسر حباب ابن عرط دا یو سونو ماندی کنی اچانه پر که ده نو لارد دا خپل کور چه چه سری دا ظلم پر خاطیر زمانه دا خپل کلی چه چه ظلم پر سوی خو معلوم دار دی کړه نه لري چې وسره وایخ لاغه دې ته نه کړی چې دی کړه بعد کې چې بالا ز زم خو تشته ده لیدي نو چې دی بلار سي دا آسان خبره نه ده دا د قص په خله څوک چې بلوین دی د فلانی ځای را کړه سوي دی وسره ته اجده د فلانی ځای نو ده د غونه مال درلو دی خو ته یو دوه نه قدر شي به ځای نه غورځي خو ده کور پته سوي دی نو دا خو آسان نه و چې کارته د وژور نو الله نن د مؤمنانو زیرونه ذکر کوي چې کفار دوی ته زیرونه ورکول او دوی ته تسلی ورکړي چې دا پر ځان ډېر وی مستیسته پاره چې دی الله تعالی ما زمواري کړی د چې شي زمواري هم د دې دنیا د نیکی هم د غیر دنیا د نیکی دا چې د دغه سي شان نزول دی چې اړه د چا سره لري د هجرت سره چې هغه هجرت چې د مکې څخه سوي دی وحبشیت نزول خو په هغه وخت کې سوي دی مګر دغه حکم چې دی هغه عام دی. بارا بیا زه وروسته لازم تفصیل ورکوم. ترجمه ته ګوري، الله دې فرمای والذین، هغه خلق هاجرو چې دی هجرت کړی دی، کورې پریښ دی. هجرت دغه دی چې خپل کور وطن سړی پریښ دی ولاړ شي. دوی هجرت کړی دی فلاحی، یعنی فی سبیل الله، فلاحی فعلاکی، یعنی پلاره کې د الله تعالی هجرت کړی دی، د الله تعالی د جن په خاطر کړی دی، فی دین الله، فی سبیل الله، د دغه خاطر څه وخت کړی دی؟ من بعد ما ظلمو، من بعد ما ورسته تر هغه ظلمو چې پر دوی باندې ظلم کړی سوی دی. دی دغه څه د طبیعت رستګۍ د پاره نه دلته دلته دی مظلوم سوله. مظلوم دغه معنا چې نه یوه ورځ د نه دوی نه درې دی وهلو ټکول دی د شپې چاپی. لنبوی انهم الله و لنبوی انا، نو خامخا به موږ په استوګنه ورکو هم ودیت چې شي په دنیا، په دې دنیا کې حسنتن، یعنی دارن حسنتن، شایسته سرای د حسنتن صفت موصف محذوب دی. هغه موصف چې محذوب دی هغه نو یا مباعتی مباعتن حسنتن، یا دار دی دارن حسنتن، دار مؤنث دی مباعت خو دی خپل کې لري حسنتن صفت موږ به دی ته په استوګنه ورکو په دې دنیا کې کم ځای مباعتن حسنتن شد د اوسې دو ځای شکر کلی بور لره ورکو. وس نو چې مال د حبشه سره اړه لري، هغه د حبشې تک چې دی هغه الله تعالی په هجرت باندې تعبیر کړي چې هغه کسان چې هجرت یې کړی دی د الله تعالی په جن کې، یعنی د جن د خاطره، وروسته تر هغه چې پر دوی ظلم سوی دی، بیا نو موږ دوی ته بل ځای په استوګنه ورکو نازلوي. هغه سمرات مدینه شریفه ده. د حبشې په هجرت کې خو چې دی هلته هغه ځای د مهاجرو کور نسو، یو څو مره هلته وو بیرته باره راله، خود به یو څه خلک هلته وفات سوي دورې په د هجرت کې چې راله مدینې ته، چې هجرت اوس د مدینې څه الله تعبیر په چاو کې په مباعتن حسنتان وکړي چې الله دغه ځای تیسته په کورو کلي درکوه، داسې به کورو کلي شي چې هلته به باره څه شي اجري شي، هلته به مو کورونه شي، هلته به مو جایدادونه شي، هلته به مو کاروبار شي. دغه وعده الله تعالی د دې سره وکړه. نو دا تسلي ام سول او هغه ظلم ام ذکر کې شي، د دې سره هم کفارو ظلم من کوله. دغه سره که رسول علیه السلام چې زیره وي، لکه رسول علیه السلام ته چې الله تعالی تسلی ورله ورکړي، دوی چې تسلی ورله ورکړي پر دې دنیا الله او استیز مواری پر مات زه به تیسته ش ځای در کوم، تیس پکښې واوسېږي، تیس پکښې کې آرام یست. نو لنو باوی انا ترجمه مو څنګه وکړه؟ لنو باوی انا، موږ به نازل کو هم دی، دغه کسان چې د هجرت یې کړی دی موږ به په استوګنه ورکو هم دی ته په دنیا، په دې دنیا کې لا چې دی ژوندی دی، حسنتن دار حسنتن، یو ښه دار، یو ښه ملک، یو ښه علاقه به ورکو. ولا اجر الاخره، ولا اجر او مزدري الاخره، د اخرت اکبر او هغه ډیره ده. هغه د بیان نه د چې واستسته بیان په چې په اخرت کې د ماجر سره زدش کوم، زدش کوم، الله فقط په دغه تعبیر کې چې هغه اکبر ده، هغه تر ډیره غټه ده. ولا اجر دا هو چې دی د لامې د تاکید د فردي، ولا خمخه اجر الاخره هغه مزدري او ثواب د اخرت چې دی اکبر او هغه به اخر اټ ثواب. لو كانوا يعلمون، دا لو كانوا يعلمون دوه رقم ترجمه ده. لو كانوا كشكي خوای دا مؤمنان و مهاجرین يعلمون دی په یدلې په خبره چې په اخرت کې خورا غټ ثواب الله راکی، نو په دغه کډه او دغه دربدری او دغه باندې پرغمې دلې دی په دغه باندې پرغمې دلې چې دا وار دوه تکلیف ته دی وژا ور کوی. خو الله ما دا وعده ورکړه چې تا ته زه شه زید کوم، وار دا وار ما زحمت یوسې او کال دوه زحمت ورسه به تا ته داسې ژوندګي در کوم چې هغه په خپل ملک نه دا کړی، او د اخرت لپاره دا حساب درلر کوم چې په اکبر الله تعبیر وکړي چې هغه په بیان باندې تر په پیړې چې درته بیان چې ویني ویني چې څه رقم اجر الله راکړي. نو الله وایي کښ کې دی پوهېدلی دا مهاجرین بره به دا کار نه پرغمېدلی. دوهمه ترجمه ده لو کانو یعلمون، دا د چې د کانو زمیر و کافرانو ته راځي کې مهاجرینو ته نه. لو کانو کښ چې د کافران و یعلمون پوهېدلی چې دی پیدای چې په دې اسلام کې خدا رقم دی چې هجرت کوي هم ثوابونه دي، که پر کور هم ثوابونه دي، نو دوی به ګورو ایمان را وړي کښ چې خو دوی پوهېدی. پس الله تعالی د مهاجرینو په باره کې چې دغه ثوابونه چې پر دې دنیا یې هم الله ورکوي، ښه د شکر ښه د اوسېدو ځای، او په آخرت کې هم ورلره ورکوي. دا نو کوم مهاجر چې هر چا په ټک ور چې زه مهاجر یم بس هغه دی الذین الله وایي دا هغه خلک دي صبرو چې دوی صبر کړی دی پر مشکلاتو د هجرت. په دې کې بیا مری د الله تعالی نه ده کړی شکایت چې د الله تعالی نه دی کړی. مثلا دا شکایت دی اوس د هجرت مجبور اسولې کافر ظلم در باندې کوي، ته د دینه څخه کواوړې څه بانه کوي، او د اسلام نورالی یوازې پر موږ باندې پارس موږ بې کوو بس دا بانه وکړي کرار د کافر ملګر. نو خدای دې صبر دې نه وکړي، نو ته خدای څه خو عبادت شي اسلام نورالی یوازې پر موږ باندې پارس دا ګرد دنیا باندې الغاس پر روانانو باندې پارس دا رقم دا واقع دی. خدا غلط دلیل دی الله ویا هغه چې صبر وکړي دا خبره نه کوي برای نو الله راوستلی ده، چې راوستلی ده دینه خلاص نه سمخستای علاقه بور پرېږده. علاقه بور پرردم مقابله کې نسم کولای نو علاقه خو پر شوای سم دغه چې صبر وکړه دغه شی انداز ما وحی ورسره دي او کدی اگر کم د کافر لکی ټینګې په دغه باندې باندې ځان تر واقعي او دا ګرد دنیا لغس وای وای زړه د افغانستان په سر باندې د اسلام د اجات پر مش باندې پارس دا دون غلط دلیل دی د جې سره د سي اچات کوي لکه شری چې لمز نکي چورتیا چاله کرمز ولی نکه اول مز ما یوازی پر ما پاره چ پلانای ولی نکی پلانای نکی سنجانی ولی نکی پنجابیانی ولی نکی چورتیا چ مری خدای دی پدی نی لکی چیندوانی ولی نکی سنجانی ولی نکی پنجابیانی ولی نکی پلانای کاکای ولی نکی پلانای لالا ولی نکی زیم بلا کو دا دلیل دی دا خو ندی خو پر تعال من سپارز چ دل منزه په باره کی دا دلیل غلط دی د هجرت او د جهاد په باره کی دا دلیل غلط دی چ دا نو یوازی رالی پر مز باندې پاره سونه زنه کوم یا چ صبر کړی بج خبر تر خلنه ایستلی پر دا مشکلات باندې الله تعالی ته صبر کړی حمد ویلی نو الله وی دا غتیری وعده چ په دمخ کی آیات کی وسو دا دغه خلقو د پاره دا یا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم او پر رب باندې د دوی چې دوی خپل پر رب باندې چې کی يتوكلون توکل کی توکل اعتماد کی دوی چې دا لا کپری رجی دي نو خدا سوچ خدا چا سره دی چې شز د دې زیا دا روان سره شز را پسې دي او ور به پر دا خط څنګه ور اوړي دا خسرې ته نه مرمیر چې ور سره مخ سي چې ما سر به پولیس سره چل کی زما سر به بل پدې وطن والا سره چل کی شه زه ورلم دا امر او رسلم چې هغه شز دی له تر او رسلم ما شام چی شو خرو شز چیرې پټو دا ګرد شر خدای حساب چې د ځان سره کوي خو انسان برای بابا دغه ځای شدی کې کوپر دی کې اسلام دی خدای غره کم سړی وای الله وای وعلى ربهم يتوکلون دای چې راځي برای توکل پر الله چې الله پیدا کړی الله به چاره سازي مو کې چاره به الله راته جوړ کړي چې دغه کړی نو الله غو واجی ور سره وکړي بل آیات کریمه په باره کې دغه هجرت موږ ته ویلې دي هغه چرسه وی دي په سوره النساء کې سلم نمبر آیات الله تعالی دې فرمایي ومن يهاجر في سبيل الله ارغه څوک چې هجرت وکي په لار کې د حلالته په سبيل توریا دي ورسره ځکه سوال کې په لار ذکر کړو ما لغه سبيل ورسره مراعت دي لې ما غایت ته تفسیر چې څوک هجرت په لار کې د علاو کې یجد فی الارض مراغما دی به پیدا کې په مزه کې مراغما ډیر د وسیدو ځای کثیر ډیر دلته پر دم زکه څنګه چې کولاړم چې به وسیر چې ورسې هغه به پر د وسیدو ځای خورا پراخ پیدا کې دی بعد فکر الله د نو کړی دا رقم وسعتن پراخ د رزق و پیدا کې رزق بدون پراخ سي چاره پاک د څنګه اسباب ماته برابرې دی خپل ول چې خپل ځان ته اریان شي صعب پیدا کې دا خیر د دې دنیا وعده الله سره وکړ په هغه آیت کریمه کې موږ ایمان دي چې څوک ووتی الله تعالی وي دی بس مراغم بم پیدا کې مراغم د وسیدو ځای او صعب پراخ رزق بم دی پیدا کې بل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله اغت سو كووتي د خپل کور په هجرت کولو کې الله او رسول ته چې دا الله او رسول دې نه کې زه هجرت کوم زم ثم يدرك الموت قرار هغه ځای ته ونه رسې دي پر لارې ما ګورته پیښ فقط وقع اجره على الله الله وي ده اجر پر ما لازم دي اگر چې دی ونه رسې دي خپل هدف ته نيت خدا وکي روان خصوص اغه آیت کریمه کې دغه وعده دي نو اوس خو چې دی مال اصلي خو دغه آیت کریمه شان نزول خو د مکی څخه هجرت حبشه ته بل نو مو وی ان ک الله دی ته دا وعده ورکړي چې تاسو شس د وسیه دو ځای کور در کوم دا خو ما دغه هجرت تاسو وکي چې مجنه ای ور یاد کړ چې پر ځان یې مې ډیروي حکم چې دی اغه عام دی ولی عام د روح المعانی څخه هم حکیم الامه رحمه الله نقل کړی دی دا غره رقم چې دی مفتی محمد شفیع صاحب اغه د ابو حیان څخه چې دا د البحر المحیط تفسیر مصنف دی دا غ بحر المحیط څخه نقل کړی دی چې دا حکم د آیاتو کدر شانه نزول خاص خبره قران کریم ته خلق بنا جوړ د بار ورور دا په مشه اړه نه لري د مکه کفار او نبی علی السلام په باره کې نازل سوی دی مل بالا خلاص نو خل من زماله ته دی شانه نزول لري بل شانه نزول دی احکام چې دا غدر قامت ته پوری دی نو وای دغه وعده چې الله کړی دغه وعده هم د قیامت ته پوری دی تر اره وخت پوری چې مهاجر هجرت کوي هغه دا غ رقم سببنا الله تعالى ولو كده بحر المحيط عبارة مفتي شفيع صاحب رحمة الله عليه نقل كردي هذا دي سوي ويدغى قول ده الله چه دلتا والذين هاجروا چه ده واسمه هو يدغى آيات كريمة ويعام في المهاجرين كائنا ما كانوا ده پا طول مهاجروا كي عام ده پا ارزاي كي چه ارزو كي چه ده پا نيت ده ده اجرات وكي وي پا يشمل اولهم واخرهم اول واخر كده نبي عليه السلام بوت كي مهاجر دي بعد القيامة چه بل مهاجر دي ده غصواب وطولة چه دي اغا تعام دي كفا اغا آيات كي ذكر سو دي ده سورة النساء كفا ده آيات كي ذكر سو چه دلتا واسمر ده ترجمه وكرا لنو مگر هو كي يوسى شرائط وي لري اغا شرائط اول ده دي چه ده هجرت و پلاه يخوالا ده غصواب والذين هاجروا پلاه کې هجرت الله د پاره نو هجرت د نور غلطي د پاره او چې دلته ولاکه خپل کرکت ورخلاش دلته ولاکه خپل حیاجی سپیت ورخلاش دلته ولاکه خپل ویو سروز ویو یو دمو دمامیت ورخلاش نو الته به ولار ساغه آزاد ملک برچ دی کوله غکې داغه د پاره د نج چې دې په دغه خاطر باندې راپورته سوی چې د الله تعالی جن به کوم دلته جن ولاکه ځنی کوایسه ار ورځ ما غواړي ار ورځ مې باندې کې درې ورځې بعد مې بیا راځي لکه یو هلو تر ټولو شکه ځل خیال ته پرېښته نو دای به پله یو لخوا لا دلته ولدي ول لذین هاجر او پله هغه مخ کې آیات چې ما به د سورې نساء او ام ومن یهاجر فی سبیل الله التم سبیل ذکر سوی دلته ما لا ذکر سوی دن اول شرط چې د آیات کریمه دغه دې شته دغه مهاجر د پاره دی دوهم شرط چې دی هغه دا دی چې دی به نو مظلومی دلته به ظلم پر د کول کېږي روزمره یې زیري په شکنځلو په بدنې کولو عیال یې زیرول د شپې کور ته ور اوښتل موږ چې ور پلانۍ دلته راغلی دي ابر تا زهیر کې د خوب وجه وسې کشیان په بغارو کې بره دی ولاړ شي دا رکه نو د مظلومیت یې بل شرط که مظلومیت نه وي په کښې کې فقط نورې خبرې دی لري نو دغه دپاره بیا دغه وعدې د الله تعالی ګارنټي نه کوي نو دوم شرط یې مظلومیت شو وجه دلته په آیت کریمه کې راغلی من بعد ما ظلمو د ظلمو د تورې څخه دا شرط تخصیص سوی دی چې دی هجرت وکړي د الله دپاره وروسته تر هغه چې پر ده ظلم سوی دریم شرط چې دی هغه صبر دی پر تکلیفو چې دی به نو صبر هم کړي هغه په دې پسې آیت کې چې اوس الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون دا چې اوس مو وایي خو دغه دې صبر وایي عمر سره ویلي دي دی به په دا مشکلاتو کې د الله څه ناراضي نه کوي لکه ما دا ځینې خلک چې دغه کوپري کوپري کلمې تر خوله راباسي حساب نه ورته کوي چې دا دې څه شباره برای هغه زحمت چې ام ولاړي ګرد ولاړي ولې خدای دغه وایي او دا جن نو یوازې پر موږ شو او دا جن نو یوازې پر موږ پاکستانیان یې ولې نه کوي اوس ورته وایي چې په دې سړی خلاصي چې پلانه یې ولې نه کوي دا لکه ما چې مثال درته وایي چې په خپل کور کلي کې سړی بیا لمانځه لري باره وایي دی یې ولې نه کوي چې دی نه کوي نو پر ما خو هم یوازې نه دی واجب اوس ورته وایي چې د الله تعالی حکم پر هر چا جلا جلا واجب دی دا څه معنا لري زکات زه نور کوم ولې پلانه خانه کوي ولې نه کوي نو په دې خو ته نه خلاص ویلې چې هغه یې نور کوي کیم باره نور کوي حکمونه هم دغه رقم دي نو دا صبر بیا کړي دا یې درېیم شرط شو څلورم صفت یې دغه دی چې الله پاک وایي وعلى ربهم یتوکلون دی چې راځي بالا اسباب یې قطعي بس توکل یې پر الله یې چې الله پاک خو په دا خاطر زه راووتم زما نور علاقه سر په خلاصېږي چې هلته څنګه سره برابر کړم کډه زه چیرې واړوم د چا دروازه وربټکوم نو توکل یې باره چې پېښه شو هغسې پېښه شو خو دا ځای به ولاړ شم دغه څلور شرطه چې پر ځای نو تفاسیر لیکي مکتشفي زب رحمه الله لیکي وایي د هغه وخت تر ننه پورې چې موږ لیدلې ده تجربه د هغه ده چې د الله تعالی وعده نه ده غلطه سوې چې هر چا هجرت الله په لاره کې کړی دي تر خپل وطن الله ښه وعده ورسره کړې ده چې تاته به ښه مراغم پیدا کېږي ښه صعب پیدا کېږي پراخي د رزق او پراخي د مکان تاته به پیدا کېږي او تاسو په خپل وخت کې دې وګورئ زه به تاسو ته ډېر خلک وښیم چې انصار دي د دې علاقې باشندګان دي خلک وایي وایي برای د چورتر ثبوت لري دی د چورتر غنه دی اوغه دی ګر سره د او د 48 ثبوت لري دغه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی ثبوت لري مګر د ماجر په سرای کې فکرای پروت دی دا ولې دا د حق پر بنیاد ولاکه دی دا د کور کلی پر بنیاد ولاکه دی کده کور کلی خدا سړی مقامی سړی دی نو دا کاروبار خو باید د دز دا وایي تاسو وس کاروبارونه وګورئ چې دا خلک ګوته په غاښ چې زه وس وکم څه خو کارګر د جزم بور پر لاس واخستی وس دا ولې واخستی خو الله د غیب ورته برابرې دوی ورته ناس چې زه به تاسو ته ورشم چې د دې خلک چې نور څه دا ویل د لوی ډیګری لري د چا منشي دی دا ماجور تاسو ورسې په تجارت خانو کې ناس د منشي دی د دې ګور په خي د دې حساب عمر کې د کرا ورته ناس څنګه والی دا کرد د چیش دی دا خدای الله تعالی او عدد اگر چې د انسانان خو غافل دي چې فکر نه دي چې الله پاک دا ماته په هغه بدل کې راکې کنه شکر وکم ولا چې بیر تر څو واه مخې یو سوال وایږي چې دغه جواب هم علما ولیکلي دي ولی مفتي صفي صاحب رحمه الله لیکلي دي هغه وایي دا چې موږ گای گای مهاجر ووینو هجرت کړي پر هغه سر به ریجون تاک لتاکي دا خلکو پر چا باندې چې معنا نو کې نه ته کېږي چې زه ورته لاس ور واچوي ورته خاورې څه دا ولي وایي هغه د الله په وعده کې وهل اکه خبره ده د په نیت کې خبره ده دی چې وار د وار راغلي هغه کور راغلی دی دی چې وار د وار روان سوی دی د جن خبره معلاقه یې نه وه دی په بل خاطر چې هلته سم کاروبار نه کېدي به زه دلته راغلم دا شه د هغه دپاره چې بیا دي باره کرار ګای ګای الله تعالی دی تنبیه کې کار یې نه ورسمه ستړي هلاک شو دغه ملک دی په دغه کې دغه ګرد دغه ستا ګای ګای یو خپل بار د حکومت سي ګورته چې پاس دل کې نیولې ال کې نیولې الله پاک دی په یوه وچ داش دا دغه رقم دی د سنه دي چې دا ستا یو دغه دی چې یو کمالدار سره هغه زید ربانی اوس دلته ما داس شزنه کې درک تل ته بیا په شاده تان کړ تبیا گناہ ته لاس واچو بیرت په خلکو باندې تهجید کوي. نو دی وای چې دغه څوک مهاجر یو ځای پیدا شي چې هغه ته دغه چې د پایاتو کوم وعده وي هغه نه ورته تر سره سی. نو د الله په وعده کې به څوک شک نه کوي چې الله خو وعده کړی او دا ولې الله تعالی نه کړ. پران اعوذ بالله الله یې پر کوي دغه سړي چې د کجی کړی ده دغه سړي کجی کړی ده سم کار نه دی کړی. نو چې دی خپل نیت نه دی صالح کړی لکه دا سرتونه چې اوس موږ بیان کړل ظلم پر د باندې د مثال په تور نه دی سوی په خپل د ځانه د ظالم جوړ کړی دی. صبر پر تکلیفونه دی کړی بده خبرې ترخله وتلی دي او توکل پر الله تعالی نه دی کړی. نو دغه آیاتو په باره کې دغه تفصیل ادیره لشیانی نزول هغه هجرت دی د مکه څخه حبشه ته بیا خروس د حبشه څخه مؤمنان بیرته ولاړ مدینې ته چې مدینه الله تعالی په چا یاد کړل لنو به انهم په دنیا حسنه زبب ود باش ودی ته ورکم په دنیا کې په داری حسنه کې داری حسنات سمراد مدینه شریفه هغه د ابد لپاره ټاټوبې سو خو حکم عام دی چې هر وخت دغه هجرت څوک په دغه شرایط باندې وکي دغه د الله تعالی وعده ورسره ده چې د آخرت اجر دغه نه دی چې اکبر دی بیخي او د دې دنیا کې دغه دی چې الله تعالی داری حسنه ورلره ورکي شته اوس یو ځای ورلګي د آرام ځای به الله تعالی ورلره ورکي. په دې مضمون پر دې ځای باندې خلاص په یو حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم دغه سوی الهجرت تهدم ما کان قبلها. هجرت تو غنا عظیم عبادت دی چې د دې هجرت مخه چې کوم ګناهونه سی او هغه ګرځي او معافی الله تعالی چې په دغه نیت باندې د هجرت وکړي چیر ګناهونه معاف ولی خدای دا علاقه پرېږدي دا علاقه پرې ټول مال چې پر چاره غلی هغه اټکل کولای شي چې ته داسې چاته ورځې چې نه مې په قوم شریک دي نه په ژبه سره په یو سره کم پیسې نو نو دا چې دی نو هغه ګناهونه الله تعالی پرېږي چې هجرت او تهدیم ما کان قبلها چې هغه مخکې هغه ګناهونه سی او هغه الله تعالی په معافي حدیث صحیح دی په معرف القرآن کې نقل کړی دی. پسې دا نور دوه آیاتو ته راځم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. دا دوه آیات چې بیا د سبق تر پای پورې د جې بیا ربط د ما قبل سره ده چې په مخ کې در دغه پرون در درس چې وو هغه د دا اوس دغه آیاتو در مخ چې واغه د کفارو د شبهو جواب نه ورکول سو کنه ورکول سو چې هغه شبهه د چا په باره کې درلود د آخرت عذاب په باره کې درلود چې د آخرت عذاب مشتعل نه راکیز مخ په شرک الله راضی دي خوشاله دي یا دا وجوي یا دا وجوي چې ما بیا څوک راځوندې کی زه چې مرسم کله راځوندې کیږم الله تعالی ما ته ګرد شاندا غاسه آسان دي د کون په کون قدرت کوم دوغه شبهه جواب ورکول سو چې هغه په باره کې د عذاب اخروی وي اوس په درته کې دوه آیاتو کې دي دا د بل شبهه جواب ورکي هغه به شبهه نسبت ور رسالت د پیغمبر علی السلام د برل رسول ولکه چې نبی علی السلام اعلان وکړي چې ما ته الله رسالت را کړی دي ما ته احکام نازلی دي دوی شبهه د غبر پر الله تعالی بل ودرې دي کړه واسطه ولې خو ملکه به را لجل ده اعلان وکم لا استقدم ملائکه لجلري خو مشته به ملک را لجل مشته به احکام ویل ته ولې را لجل کې مخواسه نو موږ ځکه نه مو دا یو سوال دی دی وکي چې معنا انسان رسول کې دای نشي د ادمیت او د رسالت ترمنځ منافات ټکر وای چې انسان وګره رسول وګره په دغه دوه یاتو کې الله تعالی دغه خبر ور جوابي چې دا غلطه ده خسړی به یې عقل بلری یو څوک به تم لري په دغه علاقه کې چې وشار د ادم علی السلام سره ونه سی بیا تر دغه وخت چې رسول علی السلام را مبعوث کړي په رسولانو کې ملک راغلی ده چې دا کلی تعالی ملک ورسته وله یا وې کلی تعالی تعالی پیری ورسته وله خو رسولان ګر درغلی انسانان ته ته دا ګرانه ودی چې او پر خدای بل ودرې دي چې را واسطه ولې نو دا خبره کسي سي نو خود ادم علی السلام سره ورس ار نه بیت بخل ګورش پر خدای بل ودرې دي چې را واسطه ولې نو دا خود علما او سپشتنو کې تک به اکل سر ټمبای په خبره په علما او تو په رسولان کې ملکه چې رسوي ده پر رسولان کې پیری چې رسوي دي به خپل وي چې یا ابا پر خله لاس ولا سر رسولان چې ګر دم راغلی انسانان نو شو چې هغه انسانانو له پیغمبر علی السلام چې انسان دی رسول شي دا ولې ته ګرانه خبره ښکاری نو دا به دغه سوال جواب کې چې دا د رسالت په باره کې درلودي هغه پرونچ کم جوابونه کورسي هغه د عذاب د اخرت د وست ژوند په هغه باره کې هغه شبهه وی الله جواب کړو دا به د رسالت په باره کې شبهه د وسه تر مت ته څه وګوري نو سوال کوم پزین کړه چې دی دغه ولې چې پر الله بل درې دلی دي چې را واسطه ولې ملکه به راسته ولې الله وايي وما ارسلنا موږ نه دی لېجلې من قبلک مخکستا و نبی علی السلام تعالی فرمای الا رجالا الا مگر موږ لېجلې رجالا نارینه رجال خو جامه در رجل ده نو رجل خو نارینه ته ویل کیږي چې د ادم علی السلام د نسل څخه دی او نور دی نو دا ګرد چې موږ لېجلې رجال و شذ رسول نه دراغلی شذ ته نه بوت کول سوی او پیری ملک دلته رسول انسانان ته نه درالی رسوین نوحی علاوه مج وحی کولی الیهم ودیته مل دغه سن اری نار علی جل او دیته مو وحی کولی معنا اخو الاحکام ورته نازله ول کته په دا خبر نه کانی کیجه فسالو اهل الذکر فسالو تس سوال وکي اهل الذکر د خویندانو څخه د یاد خلق څوک چې علما او تاریخ دانان دا علماء نو بالا عام دي کدا اهل کتاب د قسم سخی يهودي او نصراني يا بل عالم دي بل عالم دي اهل ذکر دي درس شي ويلي علاوه دي دغه پښتنو کې تور لا د ارتش چې پښتنه کوي هغه دي هغه مؤمنان هم دي يهودي مؤمن دي نه دي نصراني مؤمن دي نه دي که یو بل کافر دي مجوس دي مؤمن دي نه دي فقط چې علم ولري علاوه علم شرط چې دی علم لري و د مکه مشرکان ته ورسې دغه پښتنه وکړه په انسانانو کې شذ رسول الله عليه وسلم پیری پکش تیر سوی دی ملکه تیر سوی دی دغه اهل ذکر خپل تا ته وای چی یا علاوه دای زما رسول خبر نه ورس دغه خپل څه پشت نه وک نو چې دا داس متواتر خبر دی د وخت سره شروع دی چی رسولان په ناری نه وک راځي نو تا ته وی به دا خبر ګران مال میږي چې نبی علی سلام نس رسول کده دا جواب د رسول الله راورک و ما ارسلنا مج ندی لجل من قبل ک مخک سای محمد الا رجال مگر نه خلق مو لجل و ناری نه و نو هیڅ مج وحک ولی الیهم وضیته کده مکه خلق نه مانی ورتوا چې فسالو اهل ذکر فسالو تیس سوال پشتنه وکي اهل ذکر د خويندانو څخه د پند د خويندانو څخه د علم ان كنتم لا تعلمون ان كنتم كثير تیس سياس لا تعلمون چې تیس علم نه لري که تیس علم نه لري خپل خو نه پويش خپل ما واشي نه دی وي خو بل عالم خو صدا غس پشتنه د دې ځای خبره مسله علماء دا ثابت کړی دی چې د هر عام د پار چې په خبره نه پوي دی د سوال د اهل ذکر څخه دی یان به د خپل ځان سب احکام نه ساجري چې دا درکم کې دا درکم کې فسالو د امر څخه د پر واجب کې د اهل ذکر څخه چې په ار مسله کې ته مشکل لري هغه مسله کې اهل ذکر سه اهل علم استفاقه کې پښتنه وکړه نو دې تم دا خبر الله پاک پر واجب کړل نو دا ثابت کړی چې الله تعالی وای چې کز ما خبره څوک نه مني د اهل ذکر څخه پښتنو کې هغه به در وشي چې به له ناری نه او بل رسول نسته نو محمد علی سلام چې ناری نه دی رسول دی دام پر ځان مډیره و دام دغه سره رسول دی لکه په خواني شیر سوی دی وس دا خبر کی چې بل بینات او زبور دا تعلق د چا سره کوم لکاری تورته وګره چې ول و ما ارسلنا مرجل لجل من قبلک مختستا الا رجالا مگر نه خلق یعنی دردا الا ورسته او د رجال د مخه خونو هغه ارسلنا ورسره مکرر چې الا خو بیا مل لجل دي رجال نه خلق څنګه مل لجل او بل بینات او زبور دا بل بینات او زبور او ارسلنا سر اړه لري نو چې دا نه بیان چې مرجل لجل و دا نه چې مرجل لجل چې مو سره ورکوله بل بینات او زبور بالبينات پشکارش کرا معجزو سر علاوه چې دا ار رسول تللی دی ما معجزي ورکړي دی معجزه داسې عمل چې خلکو ته ښکاره کی چې عام خلک دغه څخه عاجز یو دغه ته معجزه وای کداه سب خبره معجزه هغه کار ته وای چې نور خلک عاجز ورته پاتې سی ګوته به خاص پاتې سی دا سره کم کار وسنو نو دغه معجزات څخه تعبیر په بینات وکړي ښکارش کرا د لایلو چې هغه معجزه د نبی امنو بل و زبور زبور چې دی دا دغه سوال کتابو صحیفو ته ورکی جوړ زبور او دغه رقم پچا په کتابو سره موجه دي کتابونو موږ لرو ورکی ورکه ورلرو سره وي خلکو ته به ویل چې دغه احکام په پښی کې دي نو خو نبی علی صلوات و سلام سره دغه دوشیان ورسره دي ام بینات ورسره دي ام زبور زبور معنا د قران کریم خو دغه ورسره دي خو هغه کریم دغه سو دم دغه رقم دي نو هغه موږ دي ژلي و بیل بینات په ښکارا ښکارا د لایل چې معجزه وي و زبور او دغه رقم په کتابو په ورق سره چې د الله تعالی د طرف ورور کول سی وي نو پس علاوه و انزلنا نخمر نازل کړی دی الیک و تاته محمد ال ذکر ذکر تاته مو مغه دی ذکر در کړی دی قران کریم مڅه تعبیر په ذکر وکي دغه دی تاته مو ذکر په اندر لره در کړی دی د څه هدف ته پات د دوه هدف د لپاره قران چې نازل سوی دورته وګوري چې دوه کار لري یو لتبین للناس ما نزل الیهم لتبین چې ته بیان کړي للناس او خلکو ته ما هغه احکام بیان کړي نزل چې نازل کړي سوی الیهم ودیته نو دا قران چې نازل سوی دغه فقط مسخره د پاره نه دی چې فقط دغه د پاره چې په ځګر پسی و مې مچ کې پر سر کې شه دا بل ځین رواس قران کې خو احکام دی روا او ناروا ده وکو مکو پکشي کې دا وک دا مکو دا روا ده دا ناروا ده کله دا کارو کې دا دی جرمانه ده کله دا کارو کې دا دی ثوابونه چې دغه پکشي کې نو چې دا ته بیان کې دا به دغه خزانه نه وي پروت وس کوشش خلک هیڅ قران کریم څخه خزانه جوړه کې خزانه دغه چې ګرد مرکل کړپینو څوک په دغه څخه بیان نه کوي دا ولی خود د احکام پر دنه لګیږي دا حکومت و دا شان نو موه خاص دته به د صفات خبرې کې چې د طبیعت په غوړیږي دا رقم نه دی ته بیان چې ته بیان کې جناس خلګ لره ما هغه ټول احکام نزل چې نازل سی ویلې هم دوی ته ګرځه ورته بیانې ولعلهم يتفكرون دوهمه فائده دا ده چې ولعل شي هم دی به يتفكرون فکر وي په دې آیاتو کې چې دا قران آیاتو لري او فکر پکې شي کې وي خپل به د الله وحدانیت د وزارت شواسي د الله صفات په د وزارت شواسي په خپل عقل به بار الله را پیدا کې قران یو سراغ دی مالز سراغ چې د سړي د مخ سي لارونو بر خپل دی وړي په روان شي شي. نو دا د قران سراغ چې تورته ولکه بل خدای خپل عقیده خنور سم ده، د قران متابعت خدای په سر وسر ګمنه لیدي، فقط ورته معلومه نه ده اساد خاصه لکېدل لګېدل ورته غاړي چورته وی لګو یو آیات ورته وای د خپل پرغلار باندې زی خپل ژرته د هغه تصدیق شو کیږي. نو په دغه دوه آیاتو کې د دغه شبهه ده په وکړه چې پیغمبر خو انسان دی، ولی الله تعالی مشتمل کنه راوسل الله پاک ما بل چاته ملک نه ده جوړ یو ته دغه انسانان ورته نو ورته چې دغه رسول راغره دی دا به منی ترجمه مکه دای شپې دی سبب بالبينات و زبور کې فقط دا خبره چې هغه چې لرل سوی و بالبينات په دغه ښکاره دلایل و زبور او موږ نازل کړ دی و تاته الذکر قران لتبين چې ته بیان وکړي خلګو در کم شیان ما هغه احکام روزي د نازل سوی دی الیه مودې په دې قران کې ولا علی شای چې هم دی به تفکرون فکر پکې کی وي. نو الله عز وجل مش صحیح فکر راک چې په قران کې داسې فکر و چې قران د کم کار لپاره نازل سوی دی هغه هدف چني واخو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.